Daj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Był program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i premier na karczmie piwnej, czyli spotkaniu Solidarności z górnikami. Policja prowadzi akcję Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Rodziny żołnierzy armii Andersa spotkały się w rezydencji ambasadora Polski na Białorusi. Wielkie zwycięstwo Solidarności przyniosło wolność całej Europie Środkowej, podkreślił prezydent, który wziął udział w Katowicach w tradycyjnym spotkaniu z górnikami karczmie piwnej zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Prezydent złożył związkowcom życzenia. Żeby zawsze związek był niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym reprezentującym interesy ludzi pracy. Niezależnie od tego, jaka jest władza, żeby zawsze zachowywał swoją niezależność i samorządność. W karczmie piwnej wziął udział także premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, jak ważną rolę odegrał Śląsk w walce o wolność. Tu, na ziemi śląskiej, nawet ostatnie 100 lat pokazują, jak Ślązacy walczą o te nasze najwyższe wartości. W swoim wystąpieniu premier odniósł się też do transformacji klimatycznej, o której powiedział, że jest potrzebna, ale nie można przy niej zapominać o interesach regionu śląskiego. Policja jak co roku jest obecna na stokach narciarskich w polskich górach w szczycie sezonu turystycznego związanego z zimowymi feriami. Eksperci oraz funkcjonariusze przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku w zimie. Michał Leksiński, alpinista i doświadczony narciarz, podkreśla, że przed rozpoczęciem jazdy na nartach musimy dobrać odpowiedni dla siebie sprzęt, który często może uratować nas przed skutkami wypadku. Przede wszystkim musimy pamiętać, że jednak narty, mimo tego, że jest to sport taki rekreacyjny, to on jest również bardzo niebezpieczny, bo duże prędkości, nachylenie stoku, pogoda, no góry, więc zabezpieczenie takie nasze, czyli kask, dobrze dociążone do naszej wagi wiązania, żeby ta narta się wypięła przy upadku, dobrze dobrany sprzęt, to wszystko jest niezwykle istotne. Żadnych grzanych win na stoku, żadnych procentów i oczy dookoła głowy. W najpopularniejszych górskich miejscowościach na stokach można spotkać policjantów na nartach, którzy biorą udział w akcji Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Kolejny rekordowy rok dla portów morskich w Polsce. Przeładunek towarów w 2019 roku wyniósł ponad 108 milionów ton. To ponad 2% wzrost. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaznacza, że granicę 100 milionów ton przeładunku przekroczono już po raz drugi w historii. Jak mówi wiceminister Grzegorz Witkowski, na dobre wyniki wpłynęła m.in. światowa koniunktura oraz coraz większe możliwości polskich portów. To jest świetny trend i aby go utrzymać w przyszłości, konieczne są dalsze inwestycje infrastrukturalne zarówno w dostęp od strony lądu, jak i również w rozbudowę samej infrastruktury portowej. Największy, bo ponad 6% wzrost przeładunku zanotowano w porcie w Gdańsku. Rodziny żołnierzy 2. Korpusu Polskiego spotkały się w rezydencji ambasadora Polski na Białorusi. Oprócz potomków żołnierzy armii Andersa w spotkaniu wzięła udział ambasador Wielkiej Brytanii i brytyjski atasze wojskowy. Ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski powiedział Polskiemu Radiu, że spotkanie jest dobrą okazją do integracji środowiska potomków żołnierzy armii Andersa mieszkających na Białorusi. To spotkanie pozwoli uczcić pamięć o tych, którzy przez dziesięciolecia byli zapomniani, prześladowani. Czas przywracać pamięć o nich. Prezes Stowarzyszenia Sybiraków Galina Niekrasowa wspominała losy swojego dziadka Jana Wierzbickiego, który z 2. Korpusem Polskim przeszedł cały szlak bojowy. Wrócił po wojnie. W 1951 roku cała rodzina wywieziona na Sybir. Białoruski historyk i Harmielnikow przyszedł na spotkanie w mundurze żołnierza armii Andersa. Wyjaśnił, że takie mundury nosili nie tylko Polacy, ale również Białorusini. Żołnierze Białorusini w 2. Korpusie Polskim to jest nieodjemna, bardzo poważna historia Białorusi. Podczas spotkania rodzinie zmarłego 20 lat temu sierżanta 2. Korpusu Polskiego, Bazylego Leończyka, przekazano kopię jego brytyjskich odznaczeń. W Łodzi Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. We wschodniej połowie kraju i na południu będzie padać deszcz. 0 stopni w Rzeszowie, 3 w Warszawie, 6 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci.

Malwina Paszek, Jerzy Mazol, Michał Szturomski i cała plejada wspaniałych, wrażliwych ludzi. Daga Gregorowicz, reprezentanci z Bolszynia. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za przyjście tutaj do nas i zapraszamy w podróż po prowincji poznańskiej. nasi goście specjalni, Bernard Frącek, Edmund Hildebrand, Jan Przątka. Tak naprawdę większość dźwięków, które dzisiaj słychać, to są ich dźwięki samplowane i przekształcone przez te maszyny. A teraz pokażemy, że równie dobrze Zbąszyń może tak inspirować ta muzyka tradycyjna, żeby przenieść ją do dyskoteki. 7 grudnia nie zapowiada początkowo toku najbliższych wydarzeń. Dzień 27 grudnia nie zapowiada początkowo toku najbliższych wydarzeń. Strzały w mieście. Thank you. całym mieście. Don't. Studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej transmitowaliśmy występ zespołu Province Posen. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. To, co nie zmieściło się w transmisji, nadamy w liście osobistej w innym terminie. Zapraszamy